Oczywiście mógłbym się odezwać nieco później, ale nie byłbym sobą, gdybym nie powiedział, że to fragment z ostatniej, wydaje mi się, bardzo dobrej płyty zespołu Pearl Jam Dark Matter. No to skoro mikrofon włączony, to powiem jeszcze, że jest czwarta. Autopromocja. W kwietniu w Trójce autorki czytają swoje utwory. Od poniedziałku do czwartku. Wczoraj byłaś zła na zielono. To moja nowa książka o relacji z moją córką i o doświadczeniu w inności. Eliza Kącka. Zapraszamy o 12.45. Autopromocja. Coś mi świta. Irena Dan, Michał Grabek-Grabkowski, witamy tych z Państwa, którzy już na nogach, którzy już w pracy, którzy jeszcze nie zasnęli, no i tych, którzy jeszcze mogą poleniuchować. I chociażby dla tej jednej piosenki pojechałbym 17 lipca do Krakowa na koncert Kings of Leon, no bo proszę mi nie mówić, że nie łapię za serce She Took My Heart, I Think She Took My Soul z wspaniałej płyty Only By The Night na dobre rozpoczęcie naszego środowego spotkania. Czują Państwo uśmiech na mojej twarzy? Ja myślę, że Państwo czują, mimo tego, że jest radio i nie widać, i my będziemy chcieli sprawić, aby do 6 taki uśmiech pojawił się u każdego słuchacza Trójki. So where in Mexico? Do tego uśmiechu prowadzącego dołączymy jeszcze zestaw utworów, które dla Państwa przygotowałem do godziny 6. No i wszystko to biorąc do jednego worka, dostaniemy mieszankę, która na pewno musi sprawić, abyśmy dzisiejszy dzień, czyli 24 kwietnia, rozpoczęli szczęśliwie, rozpoczęli z uśmiechem, no i dobrze byli nastrojeni na cały dzień właśnie. Coś mi świta od poniedziałku do piątku, między 4 a 6. Yeah.

Jeżeli z jakichś powodów, szanowna słuchaczko programu trzeciego i szanowny słuchaczu programu trzeciego, będziecie chcieli przerwać słuchanie dzisiejszej audycji Coś mi świta, bo na przykład ten prowadzący co chwilę coś mówi do tego mikrofonu i nawet krzyczy, i chcielibyście sobie włączyć jakiś album na przykład z platformy streamingowej, no to jeszcze moje ostatnie słowo, zanim to radio wyłączycie, a mam nadzieję, że tak nie jest, na temat ostatniej płyty zespołu Pearl Jam. Album absolutnie do polecenia, proszę posłuchać, pisać Dark Matter, od początku do końca przysłuchać się temu, co ci 60-letni muzycy zrobili na tej płycie. A zrobili chociażby ten 3,5-minutowy utwór, który wybrzmiał Won't Tell, tak jest zatytułowany. A jeżeli z nami zostaniecie, a zostaniecie, no to powiem, że mamy 24 minuty do godziny 5 i kolejny mail od pana Michała, tym razem melduje się kierowca busa piekarni od wyjazdu. Tylko trójka i już tak od kilku lat. Pozdrowienia dla całego radia i wszystkich słuchaczy. Także pozdrawiamy całe radio, jak tylko całe radio przyjdzie do pracy. No i w tym momencie wszystkich słuchaczy programu Trzeciego Polskiego Radia od pana Michała, kierowcy busa piekarni. I tradycyjnie, kto da więcej? Can't be wrong, no, you can't be. Jeżeli ktoś z was zastanawia się, czy formacja Spin Doctors oprócz utworu Two Princes nagrała jeszcze jakieś piosenki, bez sarkazmu, no to oczywiście nagrała. Little Miss Can't Be Wrong to jedna z wielu, które nagrała poza tym słynnym przebojem. 20 minut do godziny 5, coś mi świta. Kolejny pan Michał, kolejny słuchacz, kolejny kierowca. W komunikacji lokalnej gminy Dąbrowa Trójeczka gra i koła się kręcą. No, dziękujemy za tak piękne listy. michał.grabkowski@polskieradio.pl. News wants and destroy. Signal serving to pain. The dose of emotion sickness that just can't shake. And my fear is kwadrans do godziny piątej. Coś mi świta, wydanie środowe. Nie powiem, jaka temperatura, nie powiem, jaka pogoda. O tym wszystkim w serwisie informacyjnym. Nie będziemy sobie psuli na stroju teraz takimi informacjami, a informacje napływają od pana Waldemara. I uwaga, bo zaczyna się mocno. Oferta nie do przebicia. Kierowca Adam z Osinobusa z pewnego technikum leśnego. No to ja teraz wpisuję sobie w Google Osinobus, co to jest, bo chyba nie bardzo się orientuję i teraz wszyscy mogą się ze mnie śmiać, ale wolę być przygotowany do kolejnej wypowiedzi. Tymczasem powiem, że wystąpi zespół pieśni i tańca, który nazywa się Komety. Zagłuszmy naszą samotność, zagłuszmy ją szumem morskich fal. Jest coś, co chciałbym przeżyć tylko z tobą, teraz i tutaj. Gdańsk, Sopot, Gdynia, druzą Neptuna, fale Bałtyku, statki węgle. Gdańsk, Sopot, Gdynia, druzą Neptuna, fale Bałtyku, skarby na dnie. Wynurzymy się z wody, dopłyniemy razem do brzegu. Patrzymy na siebie zupełnie inaczej niż zawsze. Gdańsk, Sopot, Gdynia, druzą Neptuna, fale Bałtyku, statki węgle. Gdańsk, Sopot, Gdynia, druzą Neptuna, fale Bałtyku, skarby na dnie. Neptuna, fale Bałtyku, statki węgle. Gdańsk, Sopot, Gdynia, druzą Neptuna, fale Bałtyku, skarby na dnie. Gdańsk, Sopot, Gdynia, druzą Neptuna, fale Bałtyku, statki węgle. Gdańsk, Sopot, Gdynia, druzą Neptuna, fale Bałtyku, skarby na dnie. Sopot, Gdynia, druzą Neptuna, fale Bałtyku, statki węgle. Gdańsk, Sopot, Gdynia. Pozdrawiamy oczywiście wszystkich w Trójmieście. No i oczywiście internet musiał teraz być przeczytany i nawet nie wiem, czy dobrze wymawiam, czy Osinobus, czy Osinobus. Osinobus, polski samochód do przewozu większej liczby osób na nieduże odległości, produkowany przez zakład Osiny albo Osiny na bazie kolejnych modeli samochodu ciężarowego Star 2829. Inaczej autobus międzymiastowy na podwoziu ciężarówki. No i są zdjęcia. No nie wiem, chyba poprzeczka już jest bardzo wysoko. Przypomina mi ten samochód, samochody z filmów, które zostały kręcone w Polsce, kiedy jeszcze nie było mnie na świecie. Niemniej jednak pozdrawiamy wszystkich kierowców Osinobusów i nie tylko słuchających programu Trzeciego Polskiego Radia. No i tradycyjnie, kto da więcej? Czuję, jak serce rwie się do ciebie, jak mam bronić, kiedy ich jest więcej. Czuję, że to już koniec, to już koniec. Ten pierwszy raz mocny bas, szybki pląd po obiedzie. Widziałem błysk w obu ślepiach mojej łani. Przecież trzymała mocno tam, gdzie najbardziej lubię. Mama mówiła takie rzeczy tylko po ślubie. Wpadli znajomi i z marszu na marsz wzięli. Jeden z niebieskich wtedy prawie mnie postrzelił. Dobrze wspominam ten jaskrawy czas, chociaż przyznam, że już wyszedłbym za metalowy krat. I sił mi brak, żeby szczerze powiedzieć, tę wojnę wygra tylko wszystko jest okej. Brakuje mi tych naszych wspólnych chwil. Brakuje mi krzyczących ludzi i dobrze, pomalujemy twarz białym i czerwonym. Przecież doskonale wiesz, patrzymy tylko w dobrą stronę. I sił mi brak, żeby szczerze powiedzieć, tę wojnę wygra tylko jeden. Sił mi brak i już nie chcę nic wiedzieć. Mam mętlik w mojej małej głowie. Czuję, jak serce rwie się do ciebie. Jak mam bronić, kiedy ich jest więcej? Czuję, że to już koniec. To już koniec. No ma talent, szanowny Dawid, do pisania tych piosenek i też mają talent osoby, które mu w tym pomagają, ale ile to już razy zostało powiedziane do mikrofonu radiowego? Pozwoliłem sobie na tę przyjemność i mówię to jeszcze raz. W dobrą stronę, taki jest tytuł tego nagrania, 8,5 minuty do godziny 5. Jeżeli ktoś dopiero teraz włączył, może przypadkowo te fale, to ja powiem, że to program Trzeci Polskiego Radia, popularna trójka, w niej poranne wydanie audycji Coś mi świta. I jeszcze na koniec mojej wypowiedzi fragment listu pana Grzegorza, który, uwaga, pisze: dzień dobry, tego jeszcze nie grali, ale będą grać w trójce. Jeżdżę tak zwaną ruchomą podłogą. Oh,